Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Nu kommer Gunnar och en mikrofon med Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ja, vi har den 25 december 2018. Vi sänder extra Gunnar och mikrofon direkt. Och klockan 16 kommer radiobloggen direkt. Sverigekanalen och tillståndet heter... Ja, Sverigekanalen heter tillståndet och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Jag tycker det verkar som Åsa Nisse här på... Men det var egendomligt, jag var ju där och öppnade alldeles nyss. Ja, förresten så är både Åsa-Nisses och Klarbarpans konton stängda. Den där skärtvisen, han var rolig nu. Ja, tyckte han det va? Så ju funken som han är. En springbrunn har du på att göra. Förlåt. Ska han se till Åsa Nisse? Vem? Åsa Nisse! Nej! Förlåt. Hallå där! Jag är ny här i Talantfiskan med visset Hanna Sjökvist. Nej! Förlåt! Det var utmärkt att jag petade Klöverhagen. Det är så vi måste efterlysa Nisse och Klabbarpan. Ja. De har inte varit hemma på 14 dagar. Är det så att Klöverhagen sett dem? Nej! Så narig han såg ut. Kläderna satt så slarvigt på luft. Jo, det blir så när man är ungkar och inte har någon som sköter om kläderna. Förlåt. Nej. Men finns det någon polis i den här byn? Ja, det skulle vara jag det. Jaha, varsågod, den här vägen. Det blir allt. Bra starka grejer det här du vet. Ja, jajamensan. Vid Sodoms det här blir ett raketbränsle som varken öst eller väst har sett djupet i. Ja, men det är nästa. Tror du verkligen att det här ska kunna driva sjökvisten alla till månen? Alldeles åtminstone. Ja, om man bara kunde få fram det här i fast form. Ja, vi skulle bli stormrika om vi kunde sälja bensin i tablettform. Bensintabletter. Mm. Och Jönsson kommer. Jönsson? Vad ska han här och göra? Göra? Vi ska ha en nattvakt. Kan vi komma en spion och stjäla alltihop? Tänk om vi inte hade någon raketbränsle imorgon när vi kommer att ska provskjuta. Oj. Kom. Ja, där är du. Ja, här är jag. Ja, jag ser väl det. Ja, du vet vad det gäller. Inte en enda främmande varelse här på ön. Kom ihåg det, nu är den här ön det viktigaste här. Sa hon med omnejd. Vad tittar du på? Om du gör någon dumhet. Eller somnar. Så vet du att då kommer jag att göra en satellit åt dig. Förstått? Nu kan vi gå och ro hem till våra kärringar. Ja, men det ser nu får du ro den här gången. Jaha. Nej. Du ro. Jaså? Det har jag inte märkt. Skulle det för sig gå här? Här är det lugnt. Atombas? Det kan jag inte tänka mig. Om jag har varit ute på ön? Nej, men jag har varit alldeles i närheten. Om jag märkt något misstänkt? På ön? Nej, det har jag sannoliken inte gjort. Jaså, en tidning har fått nys om det. Lugna dem på säkerhetstjänsten och säg att polisen i Knohult har och har alltid haft situationen under kontroll. Ja, jag ska ta mig en extra tid på allt misstänkt ikväll. Afton. Ja. Nu ska det spanas. Ta en kaka till, lille klabbarpan. Du ser så hungrig. Ja, tack. Tack, tack. Det var länge sedan jag fick så här mycket gott på en gång. Men hur är det så? Jo, kanske det, ja. Ja. Vad håller ni på med egentligen? Håller ni på... Nessa håller på och bygger rädd. Ska du gå hem redan? Nej, gå hem. Nej, det var någon. Det slog mig på benet. Jaha, det kanske var en mygga. Ja, då var det alltid bra stor mygga då. Ja, de är stora i år. Ja. Stora som Petter. Avbryt inte klabbarpan. Vad är det Nessa håller på med? Ja, Nessa håller på att bygga. Sa jag inte att jag var mätt? Jo, ja. Jag tyckte du sa det. Ja, det var typ Åsa Nisse här på ettan. Ja, jag kan säga så här att jag gick ner till Ica-butiken och rensade lite skräp som jag hittade. Jag hittade en burk också och lite småskräp där och ett flickebarn som öppnade upp Ica-butiken där och sen så slängde jag väl det i den där papperskorgen där och sen öppnade hon upp utanför där för man ska panta flaskor och burkar. En dörr, ytterdörr. Men jag var lite virrig där för att jag hittade skräp utanför Ica-butikens parkering där. Alltså ännu mer skräp och kvittot där för panten på flaskor och burkar, 13 spänn. Det följde med det där skräpet in i butikens papperskorg. Ja, jag köpte 2 energiburkar för 14 spänn, men så letade jag i den där papperskorgen så lyckades jag hitta det där pantkvittot för 13 spänn. Så jag gick in igen faktiskt och köpte någonting här med någon choklad på. Och här ser vi en Åsa Nisse-film, gammal rackare. Och jag tror det är Hotellare Singers vi ser här med Björn Ulvaeus. Det var ju den gruppen han hade på 60-talet innan han sen, jag tror 1970 kanske bildade ABBA där. En väldigt ung Björn Ulvaeus på 60-talet där. Det måste vara Hotellare Singers som han hade. Han var ju från Västervik. Men jag har faktiskt säkert gått en 7 kilometer här för att jag gick upp Hyttgatan och sen upp för berget där vid mobilmasten som ligger strax norr om Långshyttan. Det var länge sedan sist faktiskt och kom upp på Talltoppsvägen till slut. Det är besvärligt i snön och så. Och de höga med timmer som Sveaskog har haft där som ska hämtas av timmerbilarna är borta från Talltoppsvägen. Och sen ser man en fint utsikt över sjön Ammungen där. Och svänger höger då, Ostbovägen. Och längre upp där så har man ju dragit ut från avverkningarna med speciella maskiner. Stora högar med timmer som skulle till Skinnskatteberg. Och björkmassa också som jag tror skulle till Skinnskatteberg. Det har legat på bägge sidor av Ostbovägen. Men även det är borta och hämtat. Och sen fortsätter vi väldigt långt Ostbovägen upp till den här vändplanen. Där ligger det grot som ska till värmeverket i Västerås. Men på vänster sida har jag förmått det låg timmer, stockar där, som är borta. Det är så att Ostbovägen tog ju slut vid den här tredje vändplanen, man kallar det. Och sen var det en skog med en vandringsled. Men man avverkar det där så det blir ett hygge med en vandringsled. Det som har skett är att Sveaskog har förlängt Osbovägen i riktning norrut. Sist vi gick där så stod en grävmaskin i vägen och man var inte riktigt framme till brända vägen där, fjärde vändplan. Det fattades en 120-130 meter och det är stora stenbumlingar och stubbar som ska flyttas. Men den här gången så var man faktiskt klar. Visserligen så gick jag i snö där, men jag kunde gå i hjulspår efter gummidäck och kom upp faktiskt på brända vägen genom en ny skogsväg som har skapats genom hygget då. Och det måste ju då vara Osbovägen som har förlängts. Och lite grann besvärligt att ta sig ner för den långa backen också på brända vägen. Men det positiva var att när vi sen kom ner till Flyttjösjövägen där, som ju kan vara väldigt besvärlig på vintern, så verkar det som att man har plogat den faktiskt. Det stod en övergiven bil där vid Flyttjösjön, men jag tror att det var någon som utåkte skidor kanske. Så det gick mycket bra att ta sig fram på Flyttjösjövägen. Det är en äldre gubbe som sköter underhållet där och jag tror han har plogat gubben där. Och sen tog vi oss på en vandringsled genom skogen och kom ner till Laggarbacken och hem på vägen som också har varit plogad. Så att det är minst 6, kanske 7 kilometer idag faktiskt. Jag vet inte om jag orkar gå lika långt imorgon, vi får ta det lite lugnt här. Det är en Åsa-Nisse-film på ettan. Ja, och sen duschade jag och tvättade håret igen och så och tog en rulle med risgrynsgröt och kanel och lite mjölk och formbrödsskivor i. Och har jobbat här med mobilen. Mobilen som nu är avstängd med att via appar här föra upp den här röstinspelningen då som sker ute här i skogarna. Vandringsturen. Ja, jag ska lägga upp den på Twitter också här. Och sen på datorn har jag gått in också på 2 konton här. På webbnode och på de här inbäddade chattarna. Så ligger också en länk till dagens vandringstur. Som också är namnet på röstinspelningen. Åh, vilken snygg brunett. Ja, det var tjusiga damer på 60-talet där verkligen. Jag mötte väl 2 karar på Flyttjösjövägen, men i övrigt har jag inte sett några människor som varit ute och rört på sig. Och både Flyttjösjövägen och Kempovägen har plogats. Annars brukar det vara besvärligt att ta sig fram på, framförallt Flyttjösjövägen på vintertid. Det har varit skyltar där förut på vintern om att inte plogas. Skidklubben ska åka skidor där. Men den här gången gick det bra faktiskt. Jag har varit plogat och klart där. Ja, det är jobbigt att gå i snö. Men Flyckesjövägen var som sagt för plogad. Förr har det varit skyltar där att det inte plogas. Skidklubben ska åka skidor. Det har varit mycket besvärligt att ta sig fram på Flyckesjövägen. Men nu har Flyckesjövägen var plogad och vandringsled genom skogen och sen lite besvärligt i snön där. Och sen är på Kempovägen 2 kilometer söderut mot Långsjötan. Och där var det också då plogat där. 2:an visar någon och vi kommer inte att spela in Radio Hedemoras julsändningar mer. Jag är trött på jul. Hatar allt vad julen har att göra. Hon måste nog matas med sked. Hon trivs med att söka vid visen, men ej vill ha mage med snus. För kyssar jag offrar väl prisen när lyckan drar in i mitt hus. Gulle gullan koko som en lök, jag gillar dig på rum och kök. Kom älskling och gör ett försök i mina två rum och kök. Men först ska vi kila till prästen och skaffa en kärlekslicens. Sen klarar vi själva all resten och än ska vi ska utan gräns. Jag svår har att hålla kontrollen på källorna mina idag, men stannar vid klänningshållen i längtan till hennes behag. Gulle gullan koko som en lök, jag gillar dig på rum och kök. Kom älskling och gör ett försök i mina två rum och kök. Nu timmar jag dubbelt skall hugga, mopeden skall bytas mot bil. En dubbel säng ska jag beställa, det gäller att lägga om stil. Jag tänker på härliga rätter som smakar av kärlek och smör, på tjusa i vårdhusa nätter och därtill små tillbehör. Gulle gullan koko som en lök, jag gillar dig på rum och kök. Kom älskling och gör ett försök i mina två rum och kök. Vad är det man skämt? Koko. Vad är det? Koko. Vad det är? Vi klär ut oss till en ko. Ja, det blev... Ja, det blev väldigt kallt här. Ja, nu hörs jag bättre. Jag vädrar ut här så att öppet i köket förut, men jag fick stänga. Det är väldigt... men jag gör det en gång per dag där. Ja, det är Åsa Nisse där. Jokkmokks Jocke. Men han var väl inte från Jokkmokk, vad jag vet. Han var faktiskt inte från Jokkmokk, va? Han hade jobbat som rallare. Det är en lustig film här med Åsa Nisse. Johan Elfström var det som spelade. Åsa Nisse, det är väl en serietidning också där. Det var naturligtvis ett jobbigt det här faktiskt, för att upp på det här berget och nerför Talltoppsvägen och Ostbovägen och så, hela vägen upp. Timmerbilarna har hämtat allt faktiskt, det var väldigt bråttom och annars kan ju timmer ligga här och grot och så, det kan ligga i åratal faktiskt, men Talltoppsvägen och Ostbovägen har timmerbilarna hämtat efter den ganska stora avverkningar som har skett tidigare här under hösten. Ni kan ju själva se mycket på vägen där, alltså Ostbovägen går ovanför, så ganska långt upp. Och Ostbovägen tog slut tidigare i en vändplan, men nu har Sveaskog förlängt den. Så att det går över hygget till Brända vägen. Sist var man inte färdiga, men det är man nu faktiskt. Där fick jag gå i snö eller hjulspår efter gummidäcken. Och Brända vägen är lång backe ner, var lite besvärlig också. Men Flyttjesjövägen är tydligen plogad i år. Annars brukar man åka skidor där. Och även Kempovägen var också plogad faktiskt. Med 6-7 kilometer var det idag faktiskt. Tvåan visar någonting också här. Kan det vara alla nedvall kanske? vilja den skenbart dygdigas till snöda lustar. Lite lustigt där med Allan Edwall. För många år sedan så mötte jag honom faktiskt. Alltså han kom från Vasagatan och skulle ner i. Han kom från Vasagatan och så gick han ner i tunnelbanan. Så jag har faktiskt mött Allan Edwall. Ja. Om det var 80-talet eller början på 90-talet vet jag inte. Men han gick ju bort sen. Jag vet inte exakt vilket år. Men jag, det var definitivt Allan Edwall. Ganska länge sedan där. 80 eller början på 90-talet typ. Han kom från Vasagatan och gick han ner i tunnelbanan. Jag kände igen honom faktiskt då. Likadant här på Stockholm Central så jobbar jag med tåg där då. I 26 år så att man såg ju många kändisar. Jag vet att Ingvar Oldsberg hade ett tv-program som gick sommartid och han skulle åka nattåget där. Som på den tiden gick mellan Stockholm och Storlien. SJ kör ju bara till Duved och Åre numera. Nattåget mot Storlien som gick på den tiden och han skulle åka till Östersund på kvällen alltså där med nattåget. Och så nästa kväll var det väl så hade han en tv-show från Östersund med publik där. Ingvar Oldsberg. Hon som spelade Malin också i Saltkråkan som 17-åring har jag sett också på Stockholm Central. Men då hade hon blivit betydligt äldre där. Bo Strömstedt har jag sett också. Jag höll på att städa en vagn där. Men det var dåliga batterier så att när loket var bortkopplat så försvann ju lamporna där. Nu kan ni se lite grann tack vare plattformsbelysningen i och för sig. Han gick med en kvinna bredvid som jag tror var hans dotter. Och sen återvände han utan den här kvinnan. Så att det var Bo Strömstedt. Men han gick ju bort sen några år senare. Bo Strömstedt. Och där har vi hans son där, Niklas Strömstedt. Han som hatar SD. Ja, det var besvärligt det här verkligen. Och jag vet inte om jag orkar så här långt imorgon faktiskt. Men det positiva var i alla fall att man har plogat Flyttjesjövägen, vad jag förstår. Och även Kempovägen. Så där gick det lättare att ta sig fram. Annars har det varit ett helsike där på Flyttjesjövägen. Att man inte plogar på skyltar där. Man ska åka skidor. Men tydligen så plogar man där i år. Så att det var ju positivt faktiskt där. Vi kan ju lyssna på låten där på Åsa Nisse-filmen. De sista 20 åren. Det är inte så jag menar. Vad har ni för där ute på ön egentligen? På ön? Vilken ö? Jag förstår inte vad Klöverhagen menar. Verkar inte dum. Jag vet att ni håller på med någonting ute på ön. Men jag ska nog komma på er. Vad har ni bakom ryggen? Det är bara bensin. Bensin? Ja, till bussen. Jag såg Sjöqvist här börja sälja bensin. Det har jag aldrig hört talas om förr. Nej, alltså det är bara en reservdunk. Den skulle jag bra gärna vilja undersöka. Ta hit. Det luktar faktiskt allting utom bensin. Ja, jag ser den är 175 oktanig. Och... Jag har bensin till bussen. Jag har inte beställt någon bensin. Jo, du beställde ju 20 liter utav super. Gjorde jag? Ja, det gjorde jag. Ja. Bensinen är alltså beställd. Jo. Då ska vi banne med tanken också. Sjöqvist tankar och det blir basta. Vill jag själva? Vad sa Sjöqvist? Ja, nej, jag sa ingenting. Jag säger aldrig någonting i onödan. Ja, det var det nu. Var det ingen som säljer mig? Inte jag åtminstone. Sjöqvist kanske vill åka med. Nej, jag har inte tid. Det är klart, bara köra. Jaha, Nette, nu står det nog inte länge på innan det står om i stjärnorna. Nej, det kommer nog vara... Såg du vad jag såg? Vad? du sa att du såg, sa du? Jag tror det var postbussen. Ja, det är helt knäppt hela linjen. Dårfiktigt. Den ena minuten ska jag vara lapplisa. Och den andra försöker att fösa ihop mig med en lapp. Ja, det kommer att hända saker. Var så säker. Jag kommer att förse tidningen med det största bildreportage som någon tidning i det här landet någonsin haft. Ni måste skicka en fotograf. Ja, men ingen utan vanliga. Det kan verka misstänkt. Ta någon som inte kan misstänkas. Ja. Ja, det kan vara festligt. Eller misstänker ju inte en snutt en gång. Ja, fint. Då kommer hon imorgon. Ja, det är bra. Hej. Ser du, det var bra att vi träffade en sjukhus. Du sa att det är doktorn på läkarundersökning. Jan? Oh. Jag har aldrig varit hos en läkare i hela mitt liv. Jag vet ju inte ens hur de gör. Ja, men du förstår väl att Nisse bara vill det allra bästa. Skynda dig på bara klom dig nu. Ja, men är det sant det där att de skär in med knivar? Knivar? Ja, de använder både knivar och dolkar och yxor och skynda. Jag sa bara klom. Nu ska vi ta och skoja med sjukvist och skrämma upp han. Ja. Jag har aldrig varit så sjuk i hela mitt liv. Men doktor Jonsson, han visste förrådan. Han tog dolken och rände den rakt in i kroppen på mig så blod den spruta. Men tom eller inte. Jag var som en ny människa, fast utan blod. Jo, lite dant var det med Kristin. Mm. Jag kan tänka, hon hade fått en sån vart i hela kroppen. Ja, hon hade en sån vart så det var inte lite något. Och vi försökte upp kupparna. Och vi smorde in alla fläskesålar över hela kroppen, men ingenting hjälp. Ingenting hjälp förrän doktor Jonsson kom och började på med kniven och undersökte den. Ja, nu ska vi hoppas att doktor Jonsson är på riktigt gott humör. Ja, jag vill lära oss se. Ser du duktig att se då? Du fick det bra. Tur här. Tusen här. Du underbar där, lilla Rosa. Ja, så det är jag. Lilla gumman, nu ska jag se att vi får en patient den här veckan också. Ja. Ja. Nej, men se herrarna. Ja. Jag hade så näglat bort er. Ja, jag var liksom lite upptagen. Ja. Men vad tog du åt honom då? Ja, inte vet jag. Men inte tycks det vara något fel på konditionen. Nej, lov och handen ut på hjärtat. Det måste vara något viktigt. Ja, viktigt och viktigt. Den viktiga, han sprang ju nu. Ja, han gjorde det. Du, Nessa, skulle du inte kunna ta och fråga doktorn om det där som du skulle fråga om? Det är jag? Ja, det var egentligen klappappan som har gått och funderat på ett problem. Ja, det måste vara ett stort problem eftersom det ser så allvarsamma. Ja, stort och stort, det är kanske inte så stort, men det är naturligt. Jo, doktorn har läst om de här astronauterna, ja. Hur de far omkring ovanför jorden i timmar, i veckor, i dagar och i månader. Och kan de fara omkring? Ja, de kan fara omkring hur länge som helst, faktiskt taget. Och man vet vad de äter och de dricker. Men vad gör de av det? Ja, jag förstår Nilssons problemställning. Ni undrar vad de gör, jag... Ja, du ska uttrycka mig för att göra det lite lättare. Ja, just det. Vad gör de ordet? Ja, jag har studerat och läst böcker och tidningar och allt som har skrivits om det här. Man vet vad de äter och de dricker. Men det har aldrig stått något om det här. Nej, det är sannolikt ett stort problem det här. Ja. Vill Alexander låna flöjten? Nej, tack. sticka på ett frimärke, Alexander? Nej, tack. Då får du sticka på frimärket. Tack ska du ha, lilla gumman. Sorry. I'm sorry. Excuse me. I'm recovering from a recent breakup, and I'm told asking out another woman might make me feel better. And as Ash... be forever grateful. Watching that, her shoe, it has an edge on the top. Right. She hit my friend under the eye with it. It's in where? Under the eye. Right. So he just turned around, he hit her as well. Right. And that's where you came. The suspect has a deep wound under his eye. Just keep there for me, stay there. That's it, well done. The suspect may be injured, but the officers saw him attack the woman. I've come down here and he's smashing the hell out of her with a bloody can, which I've got here. Just a can, a full can of Heineken, smashing it against her head. He's taken back to the station, but the cops need to find out exactly what happened here. Food's getting, mate. Take a seat. Inside the shop where the incident allegedly started, Sergeant Jamie Stenton is watching CCTV footage. And it shows the woman attacking the man with one of her high heels. Can be seen on CCTV up there hitting him with a sledo, so she's going to have to be arrested as well. She's going to have to come in for assault. He's got pretty good injury down his face. The woman has been examined by an ambulance crew. I spoke to paramedics, who basically said there's no evidence of a head injury. It's a minor wound on her toe. Right. He has bashed her with her own stiletto. Yeah, she's had a stroke. Yeah. She started it, to be fair. Yeah. The woman is now also a suspect. Yeah, really, we need to... There's an allegation from witnesses that her initial attack was racially motivated. She's going to kick off. Wait. Calm down. Wait, I'm on my face. The cops wait for another police van to arrive before bringing her out of the shop and arresting her. Listen up. Listen. We've watched the CCTV and you're under arrest on suspicion of assault, okay? What? That's racially aggravated common assault on that gentleman. We've seen the CCTV. She'll be heading back to Parkside Police Station along with her stiletto, which has been seized as evidence. The court will look at it as was his ethnicity or race a reason why she attacked him. And if it was, they take a much more stern view on that offence. The CCTV really sealed her fate, so to speak, and is the reason why she was arrested. The CCTV shows that she assaulted him first, hitting him with the stiletto shoe, and he retaliated to that and disarmed her of it and hit her back with it, basically causing her injury and scratches. He's punched and kicked her and hit her with a beer can. A stiletto is quite a common one, unfortunately, on your Friday, Saturday nights. Never seen him disarmed of it and have them attacked back with it, but generally people use anything that's to hand. The man was given a caution. The woman was found guilty of common assault and is awaiting her sentence. Ja. Det finns så mycket. favoriter. Ja, så här låter det just nu på radiohedemora.com. Det är alltså reprisen från 24 december då, 9-24, förinspelat, observerat. Radio Hedemora sänder endast i mono, även över internet. Radiohedemora.com. Strax för dags för en andakt ifrån Hedemora Garpenbergs församling. Klockan är strax 4. Ja, 4. Ja, men det kanske är eftermiddag. Då säger man ju inte 4, man säger 16. Dessutom lyckas man ju inte sända i stereo över internet, utan det är precis som sändaren på Nibbleberget 93,9, så det sänder man i mono. Så att den inspelning som blev igår när jag tagit bort och skippade det där, tycker inte om jul, det är hemskt, så jag kommer aldrig spela in Radio Hedemoras program mer, bara för tjatigt om julen, vi skippar det. Det andra tjatande. Och även imorgon är det en röd dag faktiskt där. Det måste vara annan jul. Idag hade ICA-butiken öppen som vanligt i Långsötan här, 9-18 där. Jag pantade flaskor och burkar för 13 spänn och så. Jag köpte 2 energidrycker där för 14 spänn. Och för panten där, 13 spänn, så köpte jag någonting här som innehåller socker, eller innehåller, nej, socker vet jag aldrig. Choklad ska det vara. Och jag hade en sen tidigare också, en smoothie här. Lite okänt vad den innehåller riktigt. Jag ser inte i mörket här. Ingen taklampa tänd. Nej, jul och så. Dessutom var ingen julsaga i år heller på Radio Hedemora, tror jag. Jag har ju gamla inspelningar och så, men det får vara. In Britain today, hundreds lined up in the early hours of the morning to get a good spot so they could watch as the royal family attended their annual Christmas Day church service. Prince Philip did not attend, although he is reportedly in good health. The CBC's Briar Stewart reports from London. That was the reaction as Queen Elizabeth got out of a burgundy car and was escorted up the stairs into the church. Hundreds had lined up in the biting cold to catch a glimpse of the royals, including 3 sisters who got up at 3 a.m. to be here. We thought if we came late that we would be at the back of the queue, so we had to wake up really early. I like the Queen because she's always wearing her crown and has beautiful jewels on it. And of course, many eyes were on the Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan Markle, who are expecting their first child. After the service, some of the royals greeted members of the crowd before heading on their way. This afternoon, the Queen's message will be broadcast on television and radio, and during it, she will speak about the need for unity and greater understanding. Briar Stewart, CBC News. Deadly attack in the Libyan capital today. Two suicide bombers hit the headquarters of Libya's foreign ministry in Tripoli. The first bomber killed three people. The second attacker was shot and killed by guards before he could detonate explosives hidden in his vest. The attackers were suspected to be ISIS militants. Now to a deadly attack in northern Iraq. A car bomb kills at least two people and 11 others are wounded in the city of Tafar. ISIS took control of the city back in 2014. Iraqi security forces won the area in August. A heavy security presence has remained since then, and the city has been mostly quiet. Heavy rains in Indonesia are hampering efforts to provide relief this morning to survivors of Saturday's tsunami. The death toll has risen to 429. Kathy Muller works for the Indonesian Red Cross. It's not a Christmas to celebrate here in West Java, Indonesia. People are mourning their loved ones today, the people who have been lost to the tsunami. It's a miserable environment right now. It's rain in West Java, the area that is impacted by this disaster. So far, 1,400 people are injured and at least 128 are still missing. And finally, U.S. President Donald Trump is being criticized for asking a 7-year-old boy if he still believes in Santa Claus. During a photo op Christmas Eve, Trump took calls at the White House from children who were calling into a Santa Claus hotline. Well, that's really good. Well, you just have a good time. Are you still a believer in Santa? Because at 7, it's marginal, right? Trump's comments to the little boy are being criticized on social media. Good morning. Here's your Environment Canada weather update for Southern Ontario. It's mostly cloudy in Toronto today, 30% chance of flurries this morning. So not something much bigger. No, you need to think much smaller. Easy for you to say. You're not a kid anymore. Well, even as a kid, I never asked for a 747. That's because they didn't have one when you were a kid. Hey, I'm not that old. Son, get Santa on. Southern Cross National News, brought to you by Big Country Radio. I'm Alice Hogg. As families start to get their Christmas meals on the table, the Prime Minister is paying special tribute to our drought-stricken farmers. Scott Morrison is thanking the community for its generous donations to rural areas in time of need. Mr. Morrison says struggling farmers have the backing of all Australians. And we want to send to all of those communities our love and our continued promise that we will continue to stand with you for as and then as you rebuild. You are in our thoughts and prayers. Religious leaders are also reflecting on the meaning of Christmas. The Catholic Archbishop of Brisbane, Mark Coleridge, says it's a time to consider those closest to us as well as those less fortunate. He says it's an opportunity for everybody to come together. My hope for everyone is that it will be a time of not of walls but of bridges, of coming to God and to each other in a wonderful way, in a way that creates the joy which is possible because of the promise that Christmas brings. A husband and wife in Queensland have been killed by a car which struck them as they crossed a road in Townsville. The 76 and 75-year-olds couldn't be revived and died at the scene. The Christmas Eve tragedy was witnessed by their 43-year-old daughter. Many residents of a high-rise complex in Sydney are being forced to spend Christmas away from home as overnight evacuations continue. Structural integrity concerns relating to a wall at the Opal Tower at Sydney Olympic Park sparked mass evacuations. Most people have been able to return, but engineers are still working to resolve the situation for 51 units declared unsafe. The death toll from the Indonesian tsunami which struck the Sunda Strait now stands at 373. There are fears for dozens of other people missing since the tsunami smashed the coastlines of western Java and southern Sumatra. More than 1,400 are injured. In other news, about 100 people have been evacuated from Tasmania's Bruny Island as a bushfire rages. A man's been flown to hospital in Sydney with burns suffered while trying to light a barbecue in the New South Wales Hunter. And police in Adelaide are investigating a hit and run which has left a woman in a serious condition in hospital. To sport now, Australia has recalled all-rounder Mitch Marsh for tomorrow. scare me like I thought it would. Tumbling down, dropping fast, I got a feeling that it's gonna last. Here I come, baby, ooh, falling in love with you. You can say what may lie in store, smooth sailing on the sea of love, or running aground on a rocky shore. Now that I found you, I'm not letting go, 'cause I've been searching high and low. Only one thing that I know, the higher you take me, the deeper I go. Falling never felt so good, it don't scare me like I thought it. It's gonna last. Here I come, baby. Thanks, man. can finally see forever when I look into your heart. I'll never guess what I found in the pocket. Among a couple of pennies and an old dry cleaning receipt was a note from a woman you've long since forgot. It broke my heart to read. I wrote it when I was young and you were still in love. Before you walk out that door, I just wanna make sure you remember me. Let me read you these lines from a letter that's signed from the girl of your dreams. Don't lie, soap operas, romance novels. I don't need diamonds or furs. Nothing dying to make me pretty. No one living to put me first. I like truck stops and midnight talks. My favorite color is green. I like slow dancing under the stars. Not like the way that it feels with your arms. Been here together, been that cruel. There's nothing left but the words in this letter between me and you. Now you say there's someone that you've fallen in with, and I find it hard to believe. You can love her so blindly. Hi, this is Dewey French and Camille Tanahu, and you're listening to Big Country Radio. I'm gonna polish my best boots, I'm gonna put on my best hat, I'm gonna drive on down to the dance hall which sits by the railroad tracks. Well, the band there mixes fiddles with a wailing saxophone. When they play that swing, it only means one thing, you're gonna boogie till the cows come home. There's a wood stove in the corner, there's sawdust on the floor. They got a flashing neon Lone Star sign hanging by the door. Sell his beer and set up so you'll have to bring your own. When they play that swing, it only means one thing, you're gonna boogie. song. Faded love and real cow blues. My home stomp and barn to do. Tip your hat to the Rose of San Antonio. Here we go with a cotton eye. You're gonna boogie to the cows come home. And guaranteed good time. There's people of all ages here, from 1 to 99. Even if you show up by yourself, you don't have to be alone. 'Cause when they play that swing, it only means one thing: you're gonna boogie till the cows come home. Faded love and milk cow blues. The Oklahoma stomping barn to lose. Something happens to me every time, and I can't seem to find what to say or do. I only get this way with you. I only get this way with you. I only feel this way with you. And when we're together, I feel like I never ever. That door to love, a love like I never knew. I only get this way with you. I want you to know how I feel when I'm holding you in my arms, and I want you to know how I miss you when we're apart. Something happens to me every time, and I can't seem to find what to say. I only get this way with you. I only get this way with you. I only feel this way with you. And when we're together, I feel like I never am. If I'm walking through that door to love, a love like I never knew, I only get this way with you. When I think about all the times I know what I thought was love, it was never this strong. I path I'm walking through that door to love, a love like I never knew. I only get this way with you. I only get this way with you. Dirty dog? Contact Tweed and Benora Mobile Dog Wash. You won't know your dog after a Hydro Bath warm wash, eyes and ears cleaned, nails clipped, blow dried, from as little as $30. Also flea treatments, plus dog walking and dog sitting. Tweed and Benora Mobile Dog Wash. Call them on 0431 443 389. That's 0431 443 389. Tweed and Benora Mobile Dog Wash. Hey, this is Sam from the McClymonts, and you're listening to Big Country Radio. Mm-hmm. started ringing, and I got that feeling it might be you. But I guess you really meant it when you said we're through. Somehow, some way, I hope that I do clear out my mind. You ask me how I'll do it, I don't know. I'll take it one day at a time. I'm trying to learn to live without you. I'm trying to forget everything about you. Starting my life all over again. Hoping someday this old heart. Teach me how to learn to live without you. Shut the door, he's got a full-hearted memory. folks. Adam, you're listening to Big Country Radio, 88 FM. Don't touch the dial, the best country music on the Gold Coast. He's shifting through gears tonight. As he crosses the border, I'll be lying in your arms. I know it's wrong, but it feels right. Steal me away. You're just for a day. You're back, well, that's no surprise. And I'll act like everything's the same. I hope he doesn't see you in my eyes. Steal away, steal me away. You're steal me away. You're everyone The mobile phone deal you've been waiting for. Just $23.95 a month from Spintel. What do you get? You get unlimited talk and text, $50 worth of international call, 6 gigabytes of data capped on the fast 4G network, and no contracts. Only $23.95 a month from Spintel. With 18 awards since 1996 and Money Magazine's 2017 Best of the Best, we're changing the way you connect. Spintel. See spintel.com.au or call 13 22 10. I don't want to see my mama cry. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Just last year, when I was on the 7th, you came home a quarter past 11 and fell down underneath our Christmas tree. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. All my mama's tears. Please, Daddy, don't get Brothers Osborne. Wishing you a very Merry Christmas. When I was a baby, my mom and my dad said, slow down, son, you're crawling too fast. I had skinned up knees and bumps on my head. Well, I couldn't talk then, but if I could, I'd have said. Well, I was well-feed, I was born to run. I get chills when they fire off that starter's gun. Keep your rocking chair and your tranquility. I wasn't built for comfort, I was built for space. I've got a deal for you. He's got air con, cushy seats, and rides real smooth. Well, I told him I don't care if the saddle looks good, 'cause it's all about them horses underneath the hood. Well, I was built for speed, I was born to run. I get chills when they fire off that starter's gun. Keep your rocking chair and your tranquility. I was built for comfort, I was built for speed. Body gives out, I won't have no nursemaid wheeling me around. I'll take a chrome Harley motor and I'll bolt it to my chair, and I'll lay a strip of rubber up those pearly white stairs. I was built for speed, I was born to run. I get chills when they fire off that starter's gun. Keep your rocking chair and your tranquility. I was built for comfort, I was built for speed. I was comfort, I was built for speed. I wasn't built for comfort, I was built for speed. Come on, Grandma, we're getting out of here. She Knows She Kissed a Hero, written by famous country music writer Christy Jackson. Little Did She Know She Kissed a Hero has enabled Christy Jackson to donate in excess of $25,000 to various funds after the disaster of September 11, 2001 in New York City. The song was written not only to honor those that died, but also those that lost loved ones on that day. It also tells the story of a young pregnant girl named Lisa. Lisa was the wife of one of the pilots on Flight 93 that crashed into the ground in the house. The pilot left for work on the morning of September 11th, and he was kissed goodbye by his wife as he left. You see, she didn't know that she kissed a hero that morning. And although she knew the fears of being married to a pilot, he had earned his wings to fly. He died that day. He became an angel who no longer needs a pair of wings to fly. Little Did She Know She Kissed a Hero has become one of the most loved songs written about that fateful day. It is available on CD from the website of Christy Jackson. The website is www.christyjackson.com. He found some socks. She chose his tie. When he left for work that morning, he was just another guy going to work. He'd have to fly out to a meeting in LA, so she had kissed him twice goodbye. Little did she know she'd kissed a hero.

där skriver han ju om mig då. Bland annat skriver han på en sida om hur det gick till på Karl XII dagen 1991. Där skrev han, dels först gjorde han ju en personbeskrivning om mig då, att jag var en kort, nästan svarthårig, småfet man som greppade megafonen. Anders Larsson greppade megafonen och skulle hålla tal. Det står det till exempel. Till att börja med, jag höll aldrig tal vid det tillfället. För det andra, jag är 1,85 lång. Svarthår var jag definitivt inte, och tjock kan vem som helst titta på bilder och filmer från den tiden och konstatera att jag inte var. Så att det är totalt fel. Men sen skriver han ju om en annan demonstration 92, Engelbrektsdemonstrationen, eller manifestationen kallar vi den, som vi genomförde på vårkanten varje år. Där skriver han att jag först hade ju fel med datum, att det var 27 april, det var det inte, det var 24. Och att vi hade en tribun längs demonstrationsvägen där jag och några andra stod uppställda och tal, också helt fel. Jag stod och talade på en parkbänk på Odenplan. Det som var mer allvarligt var att han ljuger och påstår att vi skulle ha gapat slagord som Lasermannen skjut för att döda. Alltså det är fullständigt horribelt. Ett sånt slagord som aldrig har förekommit på en sverigedemokratisk demonstration och inte på något sätt varit förenligt med de åsikter vi hade, eller som Sverigedemokraterna varken har eller hade. Så att det borde i princip vara åtalbart att människor kan sitta och fabulera. Men det som är så skrämmande är att en författare här som har sån omfattning av sin bok, som läses av så många och det även filmatiseras, blir ju trodd när han alltså kommer med rena lögner. Men då är det där att de var ju onda, de var elaka på den tiden, Sverigedemokraterna, som man får säga vad som helst och ingen kan säga emot. Och det är det som är så skrämmande. Så det är det jag är ute efter. Jag vill helt enkelt gå till attack mot lögnerna om partiets historia, och jag vill berätta sanningen om hur det var. Mm. Och det tycker jag är väldigt starkt också, för du är ju trots allt en, till skillnad från oss, en offentlig person som har fått stå framför media och liksom ta mediestormen och få påhälsningar från personer som tar medias rapportering som äkta, att de liksom gör hembesök och hotar familjer och sånt där, och det är ju ingenting som vi har upplevt än så länge i alla fall. Så att du är väldigt strångt av dig, tycker jag. Så, men jag tänkte, hur ser du på Sverigedemokraterna idag jämfört med när du var partiledare? Partiet har ju naturligtvis förändrats och utvecklats på många olika sätt. Och det, jag kan säga så här, lika mycket som det kan vara lätt, och jag kan ha invändningar mot de som dömer ut beslut vi tog på min tid och hur Sverigedemokraterna var för 30 år sedan, lika lite skulle det kunna vara rätt om mig idag att sätta mig till doms över beslut man tar som ett stort parti som sitter i riksdagen. Därför det finns så många omständigheter och förutsättningar och hur man möter människor och andra realiteter som påverkar en, som inte är jättelätt att sätta sig in i. Det är en första kommentar jag vill göra. Den andra kommentaren som jag tror är det att det är nog viktigt att partiet, eller det är viktigt att partiet håller sin ideologiska kompass. För jag tror att om man å ena sidan halkar i diket åt radikalismens håll, så har man misslyckats. Men om man hamnar åt andra hållet, åt det liberala hållet, så har man också misslyckats, och då har man på ett sätt också gjort framgången tämligen meningslös. För syftet när ett parti bildas som Sverigedemokraterna, det är att förändra samhället och inte bli en del av det, att man blir så utslätade så att man helt enkelt inte förändrar samhället längre, utan att man blir anpassade. Och det tror jag, det kan vara en fara om man gör det för mycket. Och sen, när det gäller detta med uteslutningar som man gör, det finns nog skäl att göra många gånger när det finns tokstollar och folk som faktiskt inte delar Sverigedemokraternas politik egentligen, utan helt andra värderingar och uttryck för det. Så att jag har inte principiellt någonting emot det faktum att man utesluter folk ibland. Men i en del fall, vad jag tycker mig har sett, så verkar det som att man också använder det som ett maktinstrument för att göra sig av med varje form av intern debatt och opposition. Jag är inte säker på att det är så, så jag är inte med partiet idag, men om det är så, så är det allvarligt. Det tycker jag att då är man inne på en felaktig inriktning om det är på det sättet. Hur är det de här med demonstrationer? För liksom på din tid var det ju ganska mycket demonstrationer och så, men nu senaste, eller sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, så har det i princip bara varit SDU som haft demonstration. Hur ser du på den taktiken och så? Tiderna förändras. Det jag kan tänka ibland är så här, om jag nu hade varit ledare för Sverigedemokraterna eller haft en viktig roll i partiet idag, så kan jag ju tänka ibland att med de resurser man rimligen har så skulle man ju kunna driva kampanjer väldigt hårt i olika frågor. Jag får berömma mig lite grann att på min tid så var partiet väldigt... Med de små resurser som vi hade så lyckades vi många gånger verkligen gå in i olika kampanjer som väckte debatt. Jag tänker till exempel på det här flygbladet Möbelbidraget, där vi beskrev vad en flyktingfamilj kunde få i bidrag, som blev väldigt omdiskuterat. Och man ställde den jämförelsen på bidragsnivåerna mot vad kanske en svensk barnfamilj eller pensionär kunde få. Det blev väldigt omtalat, den kampanjen. Vi gjorde en annan kampanj mot bostadsrättsförturärenden, där man då prioriterade nyanlända flyktingar framför svenska ungdomar. Och det var också en kampanj som blev väldigt omtalad. Vi gjorde andra kampanjer också, och det var ändå en ganska kort tid. Vi hade inte mycket ekonomiska resurser, men vi gick ut ganska hårt i olika sådana här frågor med rätt klipska kampanjer som vållade debatt mycket. Och jag tänker att ett parti som är så stort skulle ju verkligen kunna utmana och kunna göra olika typer av intelligenta kampanjupplägg. Och det tycker jag inte man ser mycket utav. Det är lite förvånande med tanke på de resurser man ändå rimligen har. Mm. Jag läste i tidningen för några år sedan att Åkesson hade blivit bjuden på middag hos familjen Wallenberg. Det kanske kan ha någonting att göra med att man inte väljer att vara så utåt med demonstrationer och vara de andra partierna lite mer till lags. Ja, men å andra sidan, det är ju inte troligt att man får 51% någonsin, och då måste man ju söka samarbeten också. Jo, jo. Ja, om man ska klara den demokratiska lägen. På något sätt ska man ju få genomslag för sin politik också, och då kan man ju inte vara fullständigt. Så det där är en balansgång, jag säger det är lätt att kritisera. Men jag vet inte hur man skulle agera om man själv satt där i samma situation. Nej, man kommer ju uppenbarligen ställas inför ett gäng olika... frestelser skulle jag kunna tänka mig att i det digitala samhället som vi har nu så har ju systemet en digitalt arkiv på vad man har gjort och vilka man har träffat och vilka platser man varit på. Sådär. Så att det går ju säkert att ta fram det här digitala arkivet på någon man vill punktmarkera och hänga ut till exempel. Och så kan man ju kanske bli kallad till ett litet möte på en fin herrgård eller sånt där. Så får man lite presenterat för sig att det här har vi på dig. Om du vill att vi inte kommer ut med det i offentlighetens ljus så har vi ett litet avtal här som du kan få skriva på. Till exempel. Det är väl min inbildning av hur det kan gå till kanske om man kommer på min position som Åkesson. Man kan ju alltid spekulera. Mm. Det är ju svårt. Jag var också hembjuden till en greve en gång. Greve Magnus Stenbock, där är faktiskt kungafamiljen, var där helgen innan. Det var en ganska rolig middag. Men jag kan försäkra att jag blev inte köpt eller tystad på det mötet med greven. Nej, men på din tid så var ju partiet ganska litet och det var inga pengar involverade, utan det var ju liksom ett gäng idealister som liksom betalade klistermärkena själva, alltså det är flygbladen man delar ut och sånt. Det fick man ju betala i egen ficka och sen så fick man gå ut och dela ut dem också. Men liksom det finns ju inga som jobbar för något politiskt parti som sitter i riksdagen idag som skulle göra det, utan man får ju allting betalt. Man får ju kanske till och med betalt för att stå på gatan och prata för partiet eller dela ut dem i brevlådor eller kanske åka till Almedalen som en sån här jättefest och åka dit och dricka rödvin och vara liksom på ytan mot varandra när man sitter i debatten. Men sen så sitter man och skålar med rödvin på samma restaurang på kvällen då. Ja. Jag fick aldrig en enda krona från partiet i ersättning, men jag betalade mycket för flygbladsbuntarna som jag själv var med och delade ut. Mm. Jag var i Almedalen 3 gånger. 1993 så var vi bara 4 man som åkte över med båten. Och vi hade inte mycket pengar, så vi skrapade ihop de pengar vi hade. Vi hade 250 kronor fick vi fram. Men det kunde vi hyra i hamnen hos en polack som hade uthyrning av begagnade bilar. En billig skrothög till bil som vi kunde ha de 2 dagar vi var där. Och vi hade inte råd med vandrarhem heller. Så att vi fick sova över i bilen. Och då var vi 3 stycken som sov i bilen. Och då vet jag min partikamrat som sa till mig: du är trots allt partiledare, så du får sova i baksätet så slipper du växelspak. Jag fick sova i baksätet, men det var ju kallt så in i bomben. Så jag var iskall på morgonen och hade min kompis, det ena som var med där, ett halvt paket Mariekex som vi delade. Jag fick 2 kex, jag var hungrig som fan. Det var där du blev köpt. Sen hade jag min kostym i en väska i bagaget som tur var, så att den kunde jag ta på mig. Och jag vet, vi var där och vi sålde då partitidningar, och vi sålde 3 tidningar, det var vi glada för. Då fick vi in 45 kronor vi kunde dela på en hamburgare. Jag tal i Almedalen, och det var inte jättemycket folk som lyssnade. Det var inget roligt. Jag kände inte att jag ville vara kvar där det året. Det var bättre än 91. Då hade vi rätt mycket lyssnare. Och 94 var vi rätt stort gäng. Men 93, då hade vi haft sommarläger annars. Så att aktivisterna var rätt utslitna, den gänget som fanns. Så att vi var rätt få som orkade åka över till Almedalen. Jag var ju tvungen, för jag skulle hålla tal. Men ni kan förstå att jag inte var så jättestimulerad att hålla tal där på scenen heller. Det tycker jag man hör. Det ligger på YouTube. Och ja, det var väl inte ett av mina vassare tal, kan jag tycka. Mm. Kunde du vara partiledare för detta lilla parti som det var på 90-talet? Ja, just det, så det här med politiken, det är inte så glamoröst alltid heller då liksom. Nej. Det var inte därför man höll på. Man ville ju ändra Sverige, ja. Men jag tycker man ser samma utveckling bland alla så här småpartier som har tagits in i riksdagen. Du har väl Kristdemokraterna har väl också varit så här idealister som vill skapa mer kristna värderingar i samhället. Och nu så springer de tillsammans med de andra i Pride-tåget till exempel. Det skulle ju vara otänkbart när de väl kom in i riksdagen. Och i samband med Miljöpartiet, att där var det också ett gäng idealister som liksom ville tänka på det här med miljön. Men nu så är de främsta förespråkarna för ökad invandring. Och hur blir det då om man tar invandrare från en tredje världen befolkning till en i-land, då blir det betydligt mycket mer avtryck på jordens klimat och så. Så att de här ideella krafterna verkar liksom någonstans så tas det över och så styrs det i en globalistisk gynnsam riktning. Det är de trender jag har kunnat se bland de partierna som kommit in i riksdagen på senaste tiden. Eller... Ja, som man tyckte man, det var väl lite fältbiologer och skogsmurglar mest. Rätt mycket den. Och sen var det också rätt mycket, ska man komma ihåg, som hade fortsatt efter. Jag tänker på linje 3 i kärnkraftsomröstningen och så, som hade hållit. Jag tror det var en del därifrån. Ja, men det är ju rätt intressant tycker jag, hur man, det du säger Martin, hur man liksom har lyckats vända upp och ner på partier, höll jag på att säga. Jag menar, om vi tar precis det här du säger om Miljöpartiet, och sen kan vi ju ta det gamla bondeförbundet Centerpartiet. Det är ju någon sån här lite mysko hipster cityparti på något sätt liksom. Och sen tänker jag också på det gamla Folkpartiet, de heter väl Liberalerna nu. Mm. Men jag kan väl tycka att Liberalerna är väl det mest icke-liberala partiet man kan komma på, för det de är för sånt som jag i alla fall inte förknippa med liberalism, det vill säga ja, minskat centralstyrning och så vidare, för de är alltid för det här med EU och så vidare då, va? Så att nej, jag tycker man har lyckats ganska väl med att vända upp och ner på mycket av de här grundideologierna som partierna har haft. Jag menar, jag säger, det är ju samma sak med Centerpartiet, och det har ju varit liksom, men de drev ju mycket det här med ja, dels bönders frågor och decentralisering då. Men det hör man ju inte mycket om nu, deras program. Jag finns en ständig politisk förflyttning mot mitten. Det är ja, det som rör sig till den. Och sen är då vissa åsikter som företräds gått så långt mot mitten som de kan, då bildas nya partiyttringar som är mer radikala, och så på, är det nästan en ständig process. Och det man tittar, det jag kan säga i alla fall, det är ju den här globalistiska agendan, alltså det som de herrarna som äger centralbankerna i världen vill ha, och de som träffas på Bilderbergmöten där bland annat Fredrik Reinfeldt och Göran Persson och Carl Bildt och Annie Lööf nu har varit inbjuden den senaste, så det skulle inte förvåna om hon blir nästa statsminister till exempel. Och det är ju deras agenda som oftast blir det som är mitten i så fall. De som har pengar, och det är ju ganska naturligt att det skulle bli så. Men jag tänkte också på det här med ordningsmakten, alltså när jag var... Innan jag gick med Sverigedemokrater så hade man en helt annan bild av polisen, att de liksom var där för att skydda brottslingar eller skydda befolkningen från brottslingar, och deras uppgift var att skydda demokratin. Men det har ju fått en lite annan uppfattning om sen när man sett hur de skött sig vid diverse olika demonstrationer. Och jag tänkte höra dina reflektioner. Var med väldigt mycket i extra materialet till podden på olika sätt. Du ringer in och du mejlar så, men jag har aldrig pratat med dig live. Det här känns stort för mig. Ja, det känns stort för mig med. Det är kul att prata live. Det blir ju lite annorlunda igen. Man får ju försöka hålla det med eftersom det är lite gärna koder i de här poddarna och eftermaterialet som jag rekommenderar alla att lyssna på. Mycket bra extra material. Vad kul att höra, Petri. Hanna sa, hon sa att Petri är med, men jag visste inte att det var du, och sa att det är en person som kommer här med en annan synvinkel på det här med julfirande. Vad är det? Hon menar att jag och min sambo har tillsammans beslutat för 10 år sedan att sluta fira jul. Varför då? Min sambo jobbar i butik, och hon upplever hur otrevliga alla stressade människor är under jul. De blir inte sig själva, utan de tappar det och de svär och är otrevliga och ska hålla på och bråka och så vidare. Och så när hon vill stänga butiken på julafton klockan 2, för hon jobbar ofta på julafton, då kräver de att få vara kvar i butiken. Och hon säger det, men herregud, jag stänger, jag måste ju också få gå hem. Och ja, då kan de vara väldigt otrevliga. Och sen började jag själv frågasätta, varför firar jag jul? Vad håller jag på med? Varför ska jag och min sambo byta pengar med varandra och köpa julklappar? Och varför gör jag det här hamsterhjulet? Vad håller jag på med? Så frågade jag henne, vill du verkligen fira jul? Det var ångest, vem ska vi vara hos? Vad ska vi göra? Bla bla bla, mat och dryck och all den här ångesten. Nej, men jag sa, vi drar ut plocken, vi firar inte jul. Och hon sa, men jag är med, jag är på, vi skiter i att fira jul. Okej, och så på den vägen var det. Och då sa hon, första julen när vi satt ensamma, bara helt tyst, inga människor, ingenting. Åh herregud, vad skönt det är att inte fira jul. Och jag tyckte samma grej. Jag kände att, vill folk fira, gör det. Jag har ingenting emot själva firandet eller julen, jag hatar inte julen. Men jag vill inte delta i den här tokiga kommersiella högtiden där allt kring hela tiden bara ska vara massa stress och press och så vidare. Så det är väl det som är anledningen. Det är väl inget annat, men att ifrågasätta sitt eget beteende. Men och nu firar ni 10 år som icke-julfirare? Ja, det stämmer. Då får jag gratulera på jubileet. Ja, det är, alltså för oss är det ingen stor sak, men det som kan vara jobbigt, det är när det är folk som man kanske inte känner så väl, man har bekanta, så att det är nära vänner, vet ju det, så de är vana, men när man träffar bekanta, var ska du fira jul? Jag ska inte fira jul. Då tittar de på en och frågar, vadå, ska inte du fira jul? Är det av religiösa skäl? Nej, så jag, varför firar ni inte jul? Och så säger jag bara, nej, för vi har inte lust. Och då tror de att man är lite, ja, kanske, ja, vad säger man? Life is too short to be normal, som någon har sagt i extra materialet. Så att det är liksom, ja, man ses kanske inte. Johannes. Ja. Från personen som ringer om i just det syftet då. Men hur var det där att boka lokal i Stockholm på under din tid? De första åren var ju, gick det jättebra, för vi hade ju möten på Medborgarhuset, bland annat i Stockholm och även naturligtvis i Göteborg hade vi många möten, stormöten. Det var väldigt bra möten och framgångsrika möten, och vi fick fler och fler åhörare. Men sen som du säger då, så införde ju då, hon var på den tiden stadsborgarråd i Stockholm, Anna Lindh, ett förbud. Så vi fick ju inte hyra möteslokaler, vi var förbjudna i hela Stockholms län. Det var ju helt hopplöst. Så att vi bildade en fiskeklubb. Under namnet Fiskeklubben Glada Laxen bokade vi ju rätt mycket lokaler. Det gick ju ofta bra, men det fanns ju tillfällen när det blev problem då, som en gång när vi skulle bilda en lokalavdelning i Nacka. Då hade vi hyrt en lokal det var en herrgård som låg i en park. Och på första våningen var det då café och servering. Så det var ju fullt med söndagsflanörer då och folk som skulle vara där och fika. Och på andra våningen hade vi möteslokalen. Och då det mötet, och det var ju absolut inte alltid så, men på det mötet var det rätt mycket skinheads som kom. Och unga män med särimärken på gröna bombjackor. Och det är klart att det tog inte lång tid för personalen att förstå att det inte handlar om sportfiske. Alltså att de bankade på dörren och ville köra iväg oss. Men vi låg på dörren och jag höll mitt snabbaste tal. Så bildade vi lokalavdelningen. Så det gick ju då med vissa besvär. Nej, så att, men i alla fall det där var ju ett förbud som man hade kvar väldigt många år efteråt. Mm. Då är också intressant att hade det drabbat ett annat parti så hade nog media faktiskt hört av sig och tyckte att det var väldigt klandervärt och ville ta upp det. Då hade man ju talat om ett hot mot demokratin. Tänk er om feministiskt initiativ drabbats av ett sånt här förbud. Om det hade ju inte skett, men om det hade ju inte varit någon hejd på hur man hade talat om mansförtryck och allt möjligt. Eller något annat parti för den delen. Men när det var Sverigedemokraterna, de möttes av media med tystnad. Det var inget att prata om. Mm. Mm. Jo. Jag tänker också, om man söker på ett namn på Google, så hittar man att du, efter att du avträtt som partiordförande, att du hade gått och blivit socialdemokrat. Kan du ge någon kommentar kring vad det var som egentligen hände där? Det är ju då totalt fel, naturligtvis. Jag var ju in under en intervju där jag talade om att det finns olika delar för grejningen inom socialdemokratin, och jag sa det att det finns ju den som är mer arbetarvänlig och traditionell socialdemokratisk, så Tage Erlander, Per Albin Hansson som värnar folkhemmet och som också var ganska nationalistisk inriktat. Och jag hade väl en naiv tro då när jag hade slutat hade hoppat av Sverigedemokraterna att Göran Persson på något sätt skulle representera den ådran inom socialdemokratin. Det visade sig vara helt felaktigt. Men jag sa ju aldrig att jag hade blivit socialdemokrat. Det var ju inte alls så jag uttryckte mig. Så att man får ju läsa intervjun och höra vad jag faktiskt sa. Så att det kan jag bara helt enkelt förneka. Så var det inte fallet. Mm. Okej. Okay. Ja, vad säger ni? Har vi några fler frågor, Daniel och Patrik? Nej, inte som jag kommer på just nu. Mm. Eller kanske... Nej, inte heller egentligen. Jag tycker det har varit väldigt intressant. Jättebra. Och det här var ju kanske vår mest celebre gäst någonsin på den här podden. Vad de säger. Det var väldigt roligt att du ville göra det, Anders. Ja, och men... Ja. Du har ju kommit ut med din bok nu, så kan du berätta lite om hur, ja, din hemsida och hur man får tag på boken och så vidare. Ja visst, boken heter ju Prima Victoria. Mm. Den första segern betyder det. Och det heter den för att sagan om Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas framväxt, det är en historia om mängd delsegrar från första starten 1988 till idag. Partiet har alltid växt. Så där av namnet Prima Victoria. Och boken finns egentligen dels att köpa via min hemsida www.andersklarstrom.se. Där kan man köpa den via min webbshop. Eller så finns den på Bokus, Adlibris, CD-on. Den finns nästan all kommersiell nätbokhandel. Inte i den fysiska bokhandeln dock. Stjärndistribution förklarade tydligt att de nekar mig rättigheten att få ut min bok i bokhandeln. Så att det var någon som var inne på det här tidigare. Även min bok lyser med sin frånvaro från den fysiska bokhandeln. Än så länge i alla fall. Mm. Men som sagt, på näthandeln finns den. Mm. Och på din sida så uppdateras det om du gör några fler offentliga framträdanden någonstans i Sverige. Ska man hålla utkik där då? Ja, jag tänker ju lägga ut sen lite klipp ifrån, jag hade föreläsningar och pratar om boken och så. Mm. Det är väl ett på gång nu också. Ja, du har ju en föreläsning hos oss där som förmodligen kommer ligga på din sida och på SD-arkivets YouTube-kanal. För det är ju en kanal då som man kan gå in och titta på om man vill se Anders gamla tal från hans tid som partiledare, så finns det väldigt mycket bra material där att hitta. Så, men annars så ska vi säga tack och... www.sdarkivet.com tror jag. Är det inte så att de ändrade? Jag tror de bytte... Det var SC förut, men jag tror det är .com. Jag bara säger adressen. Mm. Ja, men där har jag i alla fall spenderat ganska mycket timmar och försökt bilda mig en uppfattning om vad det var som hände under 90-talet i Sverigedemokraterna. Och det var väldigt matnyttigt att titta på det, kan säga. Men ja. Jag vill bara berätta det också. Jag gjorde en snabb googling här. Jag googlade Anders Klarström bok och då fick jag som första träff så fick jag en recension här på Petterssons blogg. Och då är det 5 stjärnor ramlar in på med 31 röster. En recension här. Och sen så var det en länk till Anders Klarströms blogg med butik här nedanför. Så att det verkar som den är uppskattad av en hel del i alla fall här. Och det är ju trevligt att man hittar boken snabbt och lätt när man googlar på den. För det kan vara problem med vissa ämnen och... Absolut. Ska vi läsa recensionen i radion också, eller? Ja, visst, det kan vi göra. Ja, kan du göra det? Som sagt, ja, jag kör här. Mm. Jag googlar Anders Klarströms bok. Kom in på, jag har inte sett den här, Petterssons blogg. Anders Klarström, född 1965 i Göteborg, var partiledare för Sverigedemokraterna 1909-95. Innan dess deltog han i möten med Moderaterna, Europeiska Arbetarpartiet och andra politiska grupper som tonåring. Han deltog även i ett par möten med Nordiska Rikspartiet som 17-åring. Han senare tog avstånd från detta parti. Anders Klarström byter nu tystnaden efter snart 25 år. Han släppte i söndags kväll sin 512 sidor långa självbiografi om åren med SD. Sedan Anders Klarström slutade som SDs partiledare har gått 23 år. Efter många år kommer nu Anders Klarström ut med sin berättelse. Lögnerna smular sönder våldsväntens kopplingar till staten och Socialdemokraternas innersta kretsar avslöjas. Makten som till varje pris ville stoppa vanligt folk från att komma till tals ställs inför ansvar. Politiskt förtryck genom mötes- och annonsförbud såväl som ständigt våld från extremistvänsterns sida var det första svaret på vad som skulle växa till en ny folkrörelse som 2018 blev en valsuccé. I Anders Klarströms Prima Victoria, Sverigedemokraterna 1988-1995 gör det inte bara upp med etablissemangets lögner om AKS dess tidiga historia. Det beskrivs också fina minnen, kamratskap, idealism, fosterlandskärlek och vanliga svenskars kamp om att förbygga en ny framtid för sig och sina barn i ett fritt Sverige. En lucka i svensk nutidshistoria täpps till i en tätskriven och väl illustrerad bok på över 500 sidor. Får läsaren nu för första gången en initierad bild av partiets första tid från dåvarande partiledaren. Under 25 års tid har ni hört partiets motståndares historiebeskrivning. Missa inte chansen att läsa SDs dåvarande partiledares historia. Ja. Så ja, det var ett bra avslut. Ja. Tackar för det. Ja, och tack så hemskt mycket för att du ville delta i våran podd, Anders. Och lycka till med försäljningen av boken och de turnéer du avsett att göra. Oh, don't know about you. Put on a brand new shirt. Get on right from work. If you say that you love me, but didn't I see you cry? Didn't I see you cry? She loved me. Oh, didn't I see you cry? Didn't I see you cry? Thank you. on a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Victor Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. As she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. Thank you.

who is seen unclipping the dog's lead and then runs back to the car and leaves it. But the dog isn't having any of it and rushes back after the owner and is clawing at the door and he's enthusiastic to be reunited with the owner and knows what's going on, I think. It's a Staffordshire Bull Terrier, and his bed were left at the corner of a road in Stoke-on-Trent. The dog has been named Snoop by staff at a vet's and is being cared for at the moment by a boarding kennel. But I thought we should talk about this. I mean, can you comprehend why something like this would happen? Is there a way of stopping it happening? Are the wrong people getting hold of pets, dogs and cats? We're going to talk in a moment to Betsy Cats and Dogs Home about how they rehome dogs and what they're campaigning for. But I thought it would be a good point as well to just talk about the importance of animals. We talk about loneliness, but a dog or a cat really can make a difference as well. So have a look at the video if you can and tell me what you think. And give me a call, 0345 6060 97. Vi har inte lögt i allt vi äter. Stär inte sten på kring och land. Vi spöar inte tjejen på vårt central. Där hon tar betalt på en redan skattad lön. Vi blir inte kränkta för minsta motstånd. Lite skit bör alla kunna ta. Vi tigger inte utanför affären. För ingen svensk vill vara någon till land. Jag är stolt att vara svenne ifrån Sverige. Där kvinnor inte klär sig som parasol. Vi kastar inte bögar ifrån taken. Och barnen slipper äkta någon kusin. Våra gudar säger inte hur vi ska leva. Utan skänkt oss gåvan och självbedrift. Det minsta du kan göra är ditt bästa. Och du ska se att det oftast räcker till. Jag är stolt att vara svenne ifrån Sverige. Där kvinnor inte klär sig som parasol. Kastar inte bögar ifrån taken. Och barnen slipper räkta någon kusin. Vi kastar inte bögar ifrån taken. Och barnen slipper räkta någon kusin. De som hävdar mångkultur, de vill inte ha mångkultur. De vill ha makten. Lördagsintervju 26 med Carl-Olof Arnstberg tar fem delar som tar upp olika aspekter. Detta är del två som handlar om den svenska kulturen. Men det här du beskriver då att det att vara svensk och den svenska kulturen, vi kan inte så enkelt bara beskriva vad det är. Vi kan inte visa på någon bok som enkelt uttrycker detta. Och vi har inte några tydliga regler för det egentligen. Men det betyder ju inte att det inte finns. Nej. Jag skulle vilja knyta an det till en person som sa så här. Nämligen Mona Sahlin. Jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. Det här är ju då en svensk statsministerkandidat som säger så här om sitt eget folk och sin egen kultur. Men egentligen tycker jag inte Alltså det går ju att kritisera och bli väldigt upprörd över, men egentligen tycker jag att hon träffar rätt. Att säga så här, är det en del av den svenska kulturen? Ja, man kan säga det. Jag tror att det hon ser är att andra folkgrupper, minoriteter, jag tror att hon sa det i något kurdiskt sammanhang om jag har rätt, hon ser att de har traditioner, att de har sammanhållning och de har väldigt starka gränsdragningar och så vidare. Hon ser deras kultur därför att det är det man gör när man befinner sig utanför den andras kultur. Jag studerar eller har studerat romers kultur på ett sätt som inte romer själva kan. Därför att de ser inte detta som jag ser i kraft av att kunna jämföra mitt eget utifrån med deras. Så jag tror att Mona Sahlin såg någonting som hon fick kon på någonting och det var inte alldeles fel. Och så jämförde hon och så insåg hon att vad vet jag om det svenska? Och då visste hon inget särskilt. Och det är två saker som där är tydliga. Det ena är att hon tillhör en majoritetskultur. Och svenskarna, även om det hävdas att vi har varit mångkulturella alltid, vilket är en grov lögn, så vad har vi varit ända fram till kanske 80-talet då det börjar luckras upp?